Más sáv. Akik megrögzött hallgatója a modem időknek, talán emlékeznek rá, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk internetes archívumunkat, minden rádiót megelőzve használtuk a műsorban az elektronikus csevegést, vagyis a csetet. Akkor még kicsit kényelmetlen volt, mert sokszor leszakadtunk a hálózatról, és őszintén szólva, még nagyon kevesen használták a hálózatot. Most azonban már megérett a helyzet arra, hogy ismét behozzuk a műsorba a csetet, így aztán ma este a műsorunk hivatalos csatornáján a Csüti Csatin tehetnek fel kérdéseket nekünk, és egy igazi szépség királynőnek. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Stúdiónk vendége a magyar Miss Cyberspace, a szavazás részletei és a világverseny. Ha minden igaz, akkor lesz egy Miss Cyberspace International nevezetű verseny, amit mi szervezünk, és ez a döntő itt lesz Magyarországon valamikor az ősszel. Kiderül, hogy akár mobillal is szavazhatnánk, a fanyalgóban pedig a csetelést pécéztük ki. Az igazi pótszer, a vérbeli állkommunikáció, mely minimálisra csökkentve, mint egy pőre vázra vetkőztetve nyújtja csupán a hajdan volt gazdag kapcsolatrendszer. PC tipp a hangszórókhoz és álláskeresés az interneten. Inkább az internethez közeli állásokat hirdetik meg a cégek az interneten keresztül, tehát közgazdászokat, informatikusokat, számítástechnikusokat keresnek. A végén Dragoni hírsziporka a számítógépes rádió műsorban, itt a modem időkben. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Ezen a honlapon mától megtalálható egy másik cím, ahonnan megtalálható a műsorunk hivatalos chat csatornája, a Csüti Csati. Azért Csüti, mert minden csütörtökön jelentkezünk, és a Csati ugye a csatorna. A Gárc munkatársa Vitéz Norbert segít nekünk. Szia Norbi! És te éppen próbálod itt a lepitopit ugye beüzemelni a műsorhoz, hogy bejelentkezünk mi is a Csüti Csatira, ami egyébként délután már működött, én bent voltam ezen a csatornán. Hát remélem, most még nem látom, de azonnal látni fogom, hogy hányan vagytok bent, és akkor folyamatosan követjük a műsort innen is, és közvetítünk. És aki közvetlenül szeretne be csatlakozni, milyen címet írjon be a böngészőjébe? chat.gyalogló.hu. Úgyhogy hajrá, gyertek a Csüti Csatira, és beszélgessetek velünk. Mi aztán kihasználunk minden egyes alkalmat arra, hogy csinos hölgyeket köszönthessünk itt a stúdióban, úgyhogy ez alkalommal sincs ez másképpen. Én köszöntöm itt a stúdióban Damma Kázmint, aki az idei vagy tavalyi Miss Cyberspace versenygyőztese. Szia, Jászmin! Jó estét, én a 99-es Miss Cyberspace győztese vagyok. Mert hogy az ideit majd csak decemberben fogják megválasztani. Picit beszélj magadról, hogyan kerültél te az internetes szépség királynő választás közelébe? Én 15 éves vagyok, jelenleg tanuló, és a versenyről egy színiiskolában értesültem, ahol a rendező volt, aki rábeszélt, hogy jelentkezzen. Szóval te színiiskolába jársz ezek szerint? Igen. Ahol énekelni és táncolni tanulunk. De ez azért elég távol áll az internettől. Igen, igen. Foglalkozol azért a hálózattal te is, vagy ez csak egy ilyen felszínes kapcsolódás a hálózathoz, hogy ott voltál, mint királynő, szépség királynő? Hát elég ritkán, úgy hetente egyszer, talán. Szoktál böngészni? Igen, igen. Vagy mit csinálsz főképpen? Inkább levelezel, vagy böngészel? Hát inkább úgy böngészek, olvasgatok. És mit szoktál olvasni? Hát, mikor mi van éppen kéznél, vagy... Legutóbb például mi volt ez a legérdekesebb dolog, amit megtaláltál az interneten? Hú, nem tudom, mert már az elég rég volt, hogy őszinte legyek. Úgyhogy nem. Hát de gondolom viszont olyasmit, ami téged igazán érdekel, tehát hogyha mondjuk színiskolába jársz, akkor gondolom, hogy valamit a színészettel kapcsolatban biztosan találtál már. Hát a filmekről szoktam olvasgatni esetleg, de az interneten. Tudsz egy tippet adni, hogy mi az a legjobb hely, ahol mondjuk a filmekről információt kaphatunk? Az HBO-n szoktam olvasgatni. És filmekről inkább, vagy sztárokról? Hát, hogy mindkettő végül is a filmekhez kapcsolnak a sztárok is. Úgyhogy... Van más közöd is neked a számítógéphez. Ez most fog majd kiderülni, mindjárt beszélünk róla. De egy kicsit lazábban kapcsolódik mindez. De mindezek előtt bemutatnék neked egy zenei felvételt, amit figyelned kell és föl kell ismerni, hogy mit hallasz most. leszek a tűz, ha éppen fázol, leszek a víz, hogyha hevesen lángolsz. Leszek a nyár hideg teledben, nappal az éjjeledben. Kedves Jászmin, mit hallunk? A Megasztár Projectnek a Vigyázz rám című számát. Megasztár Project, én még nem hallottam erről az együttesről. Na, mit nevetsz, Jászmin? Na, ki vele? Hát talán a zenei szerkesztő szólhatna ez. A zeneszerző. Zeneszerző. Igen, de azért mondjuk meg, hogy miért fontos ez a Megasztár Project. Mert hogy mit hallottunk, vagy kit hallottunk főképpen az előbb? Hát Megasztár Tomit, azaz Mánfai Tamást, aki a Megasztár szerkesztőségében dolgozik, és jó magam adott. Azaz Dammak Jászmint ő énekelt, illetve te énekeltél az előbb a felvétel elején, és éppen Tamás rappel egy picit, hallgassuk? Szóval ez egy dal, ez egy slágernek tűnik nekem. Tamás, te írtad ugye ezt a dalt? Igen, én írtam szöveggel együtt. Mondjuk Jászmi is segített a vége felé, mert volt egy rész, ami neki nem tetszett annyira, de azt átírt a seperc alatt, és hamar fel is vettük a zenét. Ti ketten alkotjátok a Megasztár Projectet, és ugye az előbb azt mondtam, hogy számítógéphez van köze így a Jászminak. Na de hogyan is? Gyakorlatilag a felvétel számítógéppel készült. Jászmin éneke egy 7-sávos hard disk recorder programon lett felvéve. A stúdióban szokták használni. Nekem ez ilyen otthoni házi stúdió jelleggel működik. Hát ahogy hallottátok a és hallgatók is hallották, Jászmin 7 sávon énekelte fel, ugyanis nem bírta abba hagyni az éneklést. Jászmin, tényleg egymás után 7-szer odállt el a mikrofon, és ugyanazt elénekelted? Nem, tehát a főszólam volt, és voltak még szólamok. Igen, és akkor 3 főszólam van, két improvizációs, egy felső és egy alsó szólam, ha teljesen jól emlékszem. Ahogy én hallottam a bejátszás kövös közepén, nem csak slágerről, hanem könnyű súlyú boxmeccsről is szól lesz az adás után. Ez miért ilyen tragikus, hogy ez elhangzott? Miért kell emiatt? Nem tragikus, mégül is. Jászmin meglepődött. Sőt, olyannyira szenzációs, hogy ez, ha jól tudom, ő is bemutatója is a dalnak, ugye? Igen, gyakorlatilag a rádióban most hallható először. Világpremier, hurrá! Interneten is most hallható először, már aki az interneten hallgatja most a műsor. És az a legérdekesebb, hogy maga az énekes hölgy között, hogy úristen, miért? Csak meglepődtem, mégis én is örülök neki. Nem baj, majd a lemezett borítóján hirdetheted a modem időket, itt hangott el először. Mindjárt nagyon boldogok leszünk. Hajrá, Megasztár Project, és mikor lehet benneteket majd látni? Hát remélhetőleg már nyárra is vannak előre fellépéseink, és hát ahogy készül a többi szám, folyamatosan szeretnénk minél több helyen fellépést előadni, és majd meglátjuk, hogy lesz. Internetről letölthető lesz esetleg valami? Hát nyilvánvaló, hogyha megjelenik lemez ilyesmi, akkor ez ezzel jár. Mindenképpen adni kell már az ilyesmire. Hát egy biztos, hogyha a lemez borítóra Jászmin fölkerül, akkor biztos, hogy szép lesz majd a borító. Norbi, ott vagyunk a Csüti csatén? Igen, azonnal belépek az oldalba, és ott vagyunk. És akkor megnézzük, hogy mi van ott. Viszont, hogyha már itt a szépségkirálynő választásnál tartottunk, ugye arról beszéltünk, hogy hogyan lehet szavazni, illetve hogyan zajlott ez a szépségkirálynő választás. Ennek a technikai részleteiről Bodor László a versenyszervezője beszél. Az elődöntők és a döntői zajlik az interneten is, és a nyilvánosság előtt is. Minden elődöntőhöz kapcsolódik ugyanis egy nyilvános rendezvény, egy záróparti, ahol az elődöntő résztvevői megjelennek fürdőruhában, esti ruhában a közönség előtt. Ez egy szűkebb körű rendezvény, egy 50-60 fő előtt zajlik. Az évvégi döntő decemberben egész hónapban fent volt az interneten, és tulajdonképpen ez a szombat esti gálaest, ez részben az internetes eredménynek a kihirdetése volt, illetve ott is egy zsűri megválasztotta a legszebbnek ítélt lányt. Ami egyébként egybeesett most az internetes szavazás eredményével. Tehát akkor úgy képzelhetjük el az egész szavazás menetét, hogy egy kamerával vagy képekkel közvetítitek a hálózatra, ami történik a döntőn. A zsűri is szavaz, és a közönség is a hálózaton? Nem. A internetes szavazás az fotók alapján történt december 1-től 28-ig. Tehát ugyanúgy, mint évközben az elődöntők ez során. Ez egy estés program, hanem folyamatosan. Pontosan, igen. A rendezvényen, a gálaesten viszont egy zsűri szavazott csak. Interneten egyelőre nem közvetítettük élőben a rendezvényt. És hogy lehet egy-egy hölgyet jelölni a versenybe? Önkéntesen jelentkezik, vagy én mondjuk azt mondom, hogy van egy jó ismerősöm, aki szerintem esélyes, és benevezem? Is-is. Tehát mindenképpen a jelentkezőnek önmagának kell aláírni a jelentkezési lapot, tehát mindenkinek magának kell jelentkezni, de hogy ki hogyan jut el a verseny, az nagyon sokféle. Van, aki látta a tévében, hallotta a barátjától, maga találkozott vele az interneten, tehát már ez egyre gyakoribb. Fotósok, modellügynökségek hozzák a versenyzőket, tehát nagyon sokféle úton kerülnek hozzánk a versenyzők. Itt a Modem Idők vendége volt tavaly, illetve tavaly előtt Nagy Imola, aki a két évvel ezelőtti győztes volt, és akiről tudjuk, hogy utána a világ Miss Cyberspace választáson is nagyon jó, azt hiszem, hogy harmadik helyezett. Harmadik helyezett lett, igen. Lehet, hogy az idei első helyezett is hasonló eredményt ér majd el? Na most itt van egy új dolog. Két éve még részt vettünk egy Miss Internet World nevezetű versenyen. Egy bizonyos szerződés alapján sikerült kijutnunk. Ez a kapcsolat ez megszűnt, úgyhogy nem tudunk menni a Miss Internet World-re. Eleben kitaláltuk azt, hogy csinálunk egy saját világversenyt ebben az évben. Jelenleg ezen dolgozunk. Vagyis akkor Budapesten zajlik majd a világ Miss Cyberspace választás? Ha minden igaz, akkor lesz egy Miss Cyberspace International nevezetű verseny, amit mi szervezünk, és ez a döntő itt lesz Magyarországon valamikor az ősszel. Hát odafigyelünk majd ősszel a világ Miss Cyberspace választásra is, és szurkolunk majd Jászminnak, hogy jól szerepeljen ezen a döntőn. Ott leszel majd, ugye? Mindenképpen, feltétlenül. Természetesen. Szavazni tehát az interneten lehetett, mégpedig a lányok képei alapján megjelent a böngészőben egy-egy fotó, és meg lehetett adni, hogy kinek hány pontot ad a szavazó éppen. Fekete László, a Vestel 900 munkatársa itt van velünk, aki nem kevesebbet állított, mint azt, hogy akár mobiltelefonnal is lehetett volna, vagy majd lehet a következő szavazáson szavazni. Igen, hát ez egy új technológia, ami most megjelenik, illetve hát február 1-től indította a Vestel 900 a úgynevezett WAP szolgáltatását. Ez egy új protokoll, Wireless Application protokoll, ami nagyon hasonló az interneten már megszokott böngészéshez, csak azzal a különbséggel, hogy maga a böngésző itt nem egy számítógépen helyezkedik el, hanem a mobiltelefonon. Van is nálad egy ilyen telefon. Így van. Aminek a képernyője picit nagyobb, mint egy átlagos mobiltelefonnak. Ez is arra utal, hogy ezen a képernyőn lehet böngészni? Igen. Ezt, akik internetesztek régebben biztos ismerik a Gophert, egy ilyen menüstruktúrát, információs lekérdező rendszer, ez nagyon hasonló. De hogy lehet az egeret mozgatni? Hát a különböző megoldások vannak a különböző telefongyártóknál, ez például egy Nokia 7110-es, itt egy ilyen kis görgő segítségével lehet, de lehet tehát nyilag ugyanúgy segítségével. Ugyanúgy egér van a képernyőn? Hát az egér helyett inkább azt mondanám, hogy lejjebb lehet ugrani a menüpontok között, tehát mondjuk oldalirányú mozgást azért nem lehet velük végezni. És mi van a képekkel? Mert mondjuk az internetezésnek, a böngészésnek az egyik legnagyobb előnye az, hogy láthatunk szép színes képeket rajta. Hát itt egyelőre még csak szürkeségi fokozatokban lehet esetleg képeket felrakni, de már nem kell hozzá túl sokat várni, és meg fognak jelenni a színes kijelzői mobiltelefonok is előbb-utóbb. Egyébként a WAP-ot úgy érdemes elképzelni, mint egy ilyen csökkentett HTML-t, hogyha ez mond valakinek valamit. Tehát ez végül is egy nagyon hasonló leíró nyelv, aminek alapján megjelennek a menük, mint amilyen a HTML, csak egy egyszerűsítettebb verziója, hiszen a kis mobiltelefon képernyőn kevesebb adatfér el, és ha már itt elhangzott egy mobiltelefon, az én zsebemben is van egy, ami viszont Motorola gyártmány, és szintén ugyanezt tudja. És akkor azt összefoglalva lehet mondani, hogy ez voltaképpen internetezés a mobiltelefonon. Így van, a mobilvilág és az internetvilágnak a tulajdonképpen összeérése, vagy összenövése ez az új protokoll, és hát a jövőben az újabb telefonok, illetve az újabb generációs mobiltelefontechnika az még inkább ebbe az irányba fog mutatni, azaz képeket, sőt, nagy isten, 1-2-3 év múlva akár kisebb filmeket is le lehet tölteni majd mobiltelefonon keresztül. De ezt azzal a kiegészítéssel mondjuk, ugye, hogy azért a WAP telefonnal nem lehet ugyanazokat a weboldalakat megnézni, csak kifejezetten speciálisan azokat, amiket WAP telefonra fejlesztettek ki. Igen, hát elsősorban a VML, úgynevezett VML nyelven írt lapokat lehet letölteni, de hát azért ez se teljesen korrekt, mert lehet olyan úgynevezett WAP proxy-t használni, ami a hagyományos HTML oldalakból is le tud tölteni információt. Na, a WAP-ra még remélem mindjárt visszatérünk egy picit, csak nézzük meg közben, hogy Vitéz Norbi hogy áll a Csüti Csatin a csatornán. Sikerült azóta már szerintem belépni, mert nagyon hevesen nyomogatod a billentyűket. Igen. Hol tartasz szépen? Kérlek szépen, 8-an beszélgetünk, azt kérdezik, hogy hogy volt ez a verseny. A szépség királynő választás, igen. Egy valaki hallgatja is közben a rádiót, Larnix belépett névvel. Nem, ő azt mondja, hogy ő nem hallgatja. Most választott rögtön, ahogy mondtad? Van az a kérdés, milyen hullámsávon van. Hát ez most, de hát hiába mondjuk itt a rádióban, aki ezt hallja, az úgyis ott van ezen a csatornán. De mondhatom, hogy 94,8 MHz, írjuk meg neki, hogy 94,8. Más hozzászólás nem volt még eddig? Dehogy nem, itt folyamatosan beszélnek, csak nehéz. Nehéz követni. Nehéz. Akkor majd visszatérünk egy kicsit később. Írjuk, ne beszéljek, írjak, azt mondják. Így van, úgyhogy írjál, Norbi. Csetelés lehetne WAP telefonon keresztül megvalósítani? Igen, lehet olyan programot fejleszteni, amivel egy mobiltelefonon keresztül is lehet csetelni. Hát, ha majd egy év múlva erre is képesek leszünk. Így van. Mindezek után a csetelés kapcsán hallgassuk meg Gróf Miklós gondolatait. Grófi fanyalgás szilágyi kukac drótcsevejébe, avagy mikor szundin cseteltem, nem ébredtem, levertem. Őszinte részvétem mindazoknak, akik idejük tetemes részét lilásan vibráló monitorok előtt töltik, megpróbálják beszédsebességűre fejleszteni gépelési tudományukat, és azt hiszik, hogy ha 14 beszélgetést folytatnak egyszerre Angliától Ausztráliáig, már is kapcsolatban állnak valakivel. Megértő együttérzéssel figyelem, amint rendszergazda barátom kélyes örömmel hízik a képernyője előtt. Már meg sem mozdul, maga a megtestesült multichat, csak tudnám, hogy honnan a fenéből tudja, épp melyik ablakban, kivel, miről, milyen fázisban, honnan és hová beszélget egyidejűleg. Biztos vagyok benne, hogy ebbe bele lehet őrülni. Még biztosabb, hogy ismét bevált az ősi recept. Ha kellő mennyiségű bizgentyű van valamin, amit látszólag még használni is lehet valamire, a győzelem garantált. A chat sikeresen örjítette meg jobb sorsra inkább érdemes társadalmunkat, holott már az e-mail is magában rejtette a kérleletlen, túl könnyű közlés lehetőségét. A chat, a gépelve folyó álbeszélgetés, gesztusok, hangsúlyok, mimika és szemkontaktus nélkül jön létre. Az igazi pótszer, a vérbeli álkommunikáció, mely minimálisra csökkentve, mint egy pőre vázra vetkőztetve nyújtja csupán a hajdan volt gazdag kapcsolatrendszert. A csethez jó memória kell, pláne ha az ember több csetben is résztvevő egyszerre. Mivel a gépelés sebessége nem mindig tudja követni a gondolatok cikázását, már ha persze vannak egyáltalán gondolatok, amelyek cikázni tudnak, a csetelő állandó időzavarban és visszautalási kényszerben szenved. Uramisten, hol is tartottam? Több időségben létezni persze egyszerre, minduntalan visszaemlékezni az előzményekre, ugyanakkor valami lényegeset is kifejezni, körülbelül olyan vállalkozás, mintha szerelmem kezének megkéréséhez egy zsúfolt szállodai hal forgóajtaját választanám helyszínül. Azt hiszem, joggal merül fel a kérdés, ugyan hogy lehetséges értelmes gondolatalkotás, kiérlelt, megfontolt, valóban emberi közlés ebben a környezetben? Békkérdés? Ugyan minek vesztegetni a drága időt olyasmire, melynek mindehez épp a dolog sebessége és csupatsága folytán vajmi kevés köze lehet. A chat a legkorszerűbb időpazarlási módok egyike, ami csak létezik a csúcsforgalmi dugók óta. Belegondoltak már abba, hogy hány órát is töltenek el súlytalan, ráadásul az élőbeszéd szervezetlenségét idéző látszólagos kommunikációval? Hogy mennyi idő és energia megy el jelentéktelen apróságokra, felesleges viccekre és felszínes ide-oda kapcsolgatásokra? Nem tapasztalják, hogy mennyire le tudnak ragadni a képernyő előtt? Vajon mikor lesz idejük egy jól átcsetelt délután követően visszaidézni partnerük gondolatait? Egyáltalán ki ismerik-e magukat partnereik között? Mikor tudnak majd elmélkedni, megemészteni, kapcsolatokat keresgélni, önálló álláspontot kialakítani? Egy szóval gondolkodni. A chat érzésem szerint a legédesebb merényletek egyike, a legkönnyebb látszat, a legtöbb időt követelő jelentéktelenség. Amikor egy haverom megkérdezte, miért ragaszkodom az e-mailhez ahelyett, hogy csetelnénk végre, azt válaszoltam neki, nem hiszem, hogy adott pillanatban épp volna annyi közlendőm, ami azonnali kapcsolatot kívánna. Van egy zeneszerző haverom, akivel a legjobb beszélgetéseim zajlanak. Egy-egy találkozást olykor két év is elválaszt egymástól, de minden alkalommal rájövök. Mennyire nem az idő számít akkor, ha maga a gondolat időtálló. Mint az aszú, amelyet szintén nem lehet sietetni. Akár Gróf Miklós szavaira is lehet reagálni a Csüti Csatina Modern Idők beszélgető csatornáján a chat.gyalogló.hu címen, de mi most itt rögtön a stúdióban is reagálunk, Dragon György. Hát én magam, aki Albániától Zimbabvéig egyszerre 14 emberrel szoktam csetelni, pont főszereplője lehettem volna a Gróf Miklós jegyzetének, csak néhány gondolatot szeretnék hozzátenni. De most mondta, tényleg tudsz egyszerre figyelni 14 emberre? Teljesen lehetséges, sőt, egyszerre három nyelven. Egyszerre angolul, spanyol és magyarul, különösebb gond nélkül. Szerintem ez edzés kérdése. Tehát az atléta is le tudja futni az adott távot megfelelő idő alatt. Ha kiesik ebből, és nincs elég edzett állapotban, akkor nem tudja megtenni. Hát csetelni kell először egy emberrel, aztán kettővel, stb. És ettől izgalmasabb? Nem feltétlenül izgalmasabb, viszont sokkal kommunikatívabb. Tehát ha egy valakivel beszélgetek egy olyan helyzetben, amikor csak egymást figyeljük, látjuk, tehát élőben, sokkal több információ, sokkal több inger érkezik, amire Gróf Miklós is utalt, hogy nincsenek gesztusok, nincs mimika, és erről szeretnék azért még egy rövid gondolatot, hogy igenis van, tehát a smiley-k, amiket mi így nevezünk, illetve azok az írás stílusok, amikor valakit úgy köszöntenek, hogy hello, 3 L-lel és 89 O-val, ez már is gesztust jelent. Már is egyfajta. Jó, hát persze, smiley, ez egy digitális mimikát jelent. Na, de hát mosoly és mosoly közt is van különbség. Ettől függetlenül a cseten tökéletesen észre lehet venni azt, hogyha az ember olyan emberkékkel beszélget, akiket ismer, hogy kinek van jó kedve, kinek van rossz kedve, annak ellenére, hogy gépelnek egyszerűen a stílusból, a kisbetűs, nagybetűs betű használatból, mindez csak figyelem és gyakorlat kérdése. Emellett pedig azért hozzátenném Gróf Miklós jegyzetéhez, hogy én rengeteg barátot és rengeteg kellemes percet, órát, napot köszönhetek a csetnek, tehát nem hinném, hogy ez pocsékba ment idő lett volna. Csetelés folyik itt a stúdióban is, Vitéz Norbi folyamatosan püföli a billentyűket. Hol tartanak éppen a Csüti Csati résztvevői? Fel vannak teljesen, lázba jöttek teljesen, hogy hány éves, milyen színű a haja, mikor látnak róla képet. Akkor közvetítsük. Megmondhatjuk, hogy hány éves vagy ez már? Azt már megmondtam. De adásban is elmondhatom? Itt a rádióban? 16 éves vagyok. 16. Ja, az adásban mondtad, akkor hú, erre nem figyeltem. 16 éves és szőke, ugye? Szőke és barna. Igen. És akkor ezt meg is mondjuk a csatorna résztvevőinek, Norbi? Most megérem, hogy szőke hajú. Sőt, szerintem képet is tudunk neki mondani, mert hogy van egy olyan weboldal, ahol ott vannak a szépségkirálynő választás fotói. Azt, hogyha megírjuk nekik, akkor mindenki meg tudja nézni magának Jászmint. Úgyhogy ezen a ponton a rádió műsor is képessé vált, hiszen az interneten keresztül megnézhetjük Jászmint, illetve sok minden mást a versennyel kapcsolatban. Akkor ezek után következzen az a műsorrész, ami egy praktikus ajánlat, egy állásközvetítő internetes honlapról fogunk beszélni. Ezt néhány nappal ezelőtt jelentették be, az a neve, hogy Jobpilot, vagyis munkapilóta. Muth János a szolgáltatás hazai vezetője. Pilóta sok minden értelemben lehet pilóta például egy nagy repülőgépnek a vezetője, akinek sok száz ember élete függ az ő jó teljesítményétől, tehát a jobpilót az lehet egy olyan hely az interneten, ahol sok száz embernek a jobbnál jobb állás lehetőségektől függ az élete. Mert több mint 43 ezer állás van a nemzetközi szájton. Inkább az internethez közeli állásokat hirdetik meg a cégek az interneten keresztül, tehát közgazdászokat, informatikusokat, számítástechnikusokat keresnek. Olyan szakembereket viszonylag kevéssé keresnek, ami egyik oldalon nem igényel különösebb magas iskolai végzettséget, tehát feltételezik, hogy kevéssé vannak még jelen az interneten. Illetve a másik oldal is igaz, tehát vezérigazgatót is azért kevéssé keresnek az interneten, mert azt gondolják, hogy a vezérigazgatók még kevéssé látogatnak el egy internetes websájtra. Legalábbis egyelőre, de abban bíztok, vagy bíznak azok, akik online állás közvetítőt indítanak, hogy azért nem sokára mindenki, aki állást keres, az interneten keresi majd először. Igen, én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen az internet, hiszen sokkal rugalmasabb, sokkal többfajta lehetőséget tud nyújtani, mint a hagyományos álláskeresési felületek. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk, ha valaki egy újságban megjelent hirdetésben keres, egyrészt nem biztos, hogy végig kell lapozni az összes hirdetést ahhoz, hogy megtalálja. Ez nem biztos, hogy lehetséges. Nem tud keresni bizonyos kulcs számára fontos kulcsszavak szerint. Vagy ha véletlen pont azt a lapszámot nem veszi meg, amiben az a hirdetés megjelent, akkor számára az a állás az nem létezik. Vagyis akkor ezt nagyon magyarra lefordítva, ez azt jelenti, hogy amikor valaki az interneten keres állást, az nem úgy néz ki, mint az újságban, hogy rengeteg állás hirdetést böngészünk végig, hanem beírom a szempontjaimat, hogy én mondjuk informatikus vagyok, Magyarországon szeretnék elhelyezkedni, ennyi és ennyi éves vagyok. És ilyen végén... tapasztalattal rendelkezem, tehát ezeket mindig a saját magam állíthatom, melyek azok a kulcsszavak, amik számomra fontosak, és akkor a rendszer megkeresi azokat a hirdetések, amelyek ezeknek a kulcsszavaknak megfelel. Másik különbség lehet, amit az előbb mondtál, és abba az egy jelzőbe szeretnék belekapaszkodni, hogy mondtad, hogy nemzetközi adatbázis. Tehát amíg megveszünk az utcán egy hirdetési újságot, abban főképpen hazai hirdetéseket találunk, de ha jól értem, akkor itt külföldieket is. Igen, ez a rendszer Magyarországon indul, még néhány száz hirdetés van a magyar szájton, de a rendszer nagyszerűsége talán éppen abból is adódik, hogy ugyanazon a szájton én több mint 43 ezer külföldi állásajánlat között válogathatok. Ezek elsősorban európaiak, tehát azt gondolom, hogy a magyarok számára kevéssé izgalmas, hogy mondjuk Tájföldön, vagy Szingapuron, vagy a Fülöp-szigeteken milyen állásokat hirdetnek. De akár elképzelhető, hogy keresnek, de azt gondolom, hogy inkább az az izgalmas, hogy mondjuk Németországban, Franciaországban, Angliában, Ausztriában mik vannak. Hozzátéve azt természetesen, hogy mi ahhoz is majd segítséget szeretnénk nyújtani, hogy lehet Németországban munkát vállalni. Mielőtt megkapja a szót Dragon György hírsziporkáival, előtte egy gyors körkérdés itt a stúdió vendégeinek. Fekete Lászlóhoz az, hogy nagyon röviden, mik azok a főbb szolgáltatások most, ami WAP-pal elérhető nálatok a Vestel 900-nál? Hát természetesen a Vestel 900 alapinformációi, hogy hol van a boltjai, milyen akciói vannak, stb. És hát olyan hasznos hírek, információk, amelyek mozgás közben, vagy akár egy pályaudvonalon izgalmasak lehetnek, időjárás jelentés, különböző közlekedési információk, tőzsdei hírek, és hát egyre bővülő kínálatunk lesz ezen a ponton. Mánfai Tamás, a Megasztár Project együttes vezetője. Mondhatom így, Tamás, hogy együttes vezető? Mondhatom, zeneszerző. Zeneszerzője. Hol lehet benneteket látni Jászminnal együtt legközelebb? Várhatólag március elején nyílik Bálcon egy diszkó, a neve Ice Cube, azt hiszem ez lesz a neve, és ott elvileg annak a nyitóbulián fel fogunk lépni, a Bablogan együttessel, de ez még nem olyan biztos, hogy elvárható a március elején már. Jászmin, néhány szóban arról, hogy milyen kérdésekre válaszoltál itt a vége felé a chat csatornánkon. Hát kérdezték, hogy hány éves vagyok, hova járok iskolába, e-mail címet, ilyesmi. Mobilszámát, de azt azért nem mondod meg. Hát azt inkább. Azt írtam, hogy a mobilja titkos, ezt tudtam magamtól. Jó, a csatornán utána is lehet még beszélgetni, Norbi, ahogy itt véget ér az adás, mint egy két perc múlva? Csütörtökig. És minden csütörtökön Csüti Csati a chatgyalogló.hu címen. Dragon György, hírsziporka. Állásajánlatokról volt szó az előbb, figyelem, magyar informatikusok. Kaliforniában az Interwoven, egy üzleti szoftvereket fejlesztő cég, két éves haszonbérleti szerződést kínál a hozzá belépő informatikusoknak egy olyan gépkocsira, amelyről múltkor volt szó, ez egy BMW Z3-as. Tehát aki ilyen gépkocsival akar Kaliforniában két éven keresztül slangálni, azonnal keresse meg az interneten az Interwovent. Figyelem, azok a szép lányok, akik olyan szépek, mint Jászmin, aki itt ül a stúdióban, szeretik az ilyen autókat. Tehát magyar informatikusok, hajrá, irány Kalifornia. És ha már Amerikában járunk, a Nemzetbiztonsági Hivatal szóvivője megerősítette, hogy szupertitkos hírszerző szervezet Marylandi központjában 3 napra leálltak a számítógép hálózatok. kormányzati források hozzátették, hogy a hibát nem külső támadás vagy az Y2K probléma okozta. Azt állítják, hogy komoly probléma volt, de az elveszett információk nem számottevők. Ezért nem értem, hogy akkor komoly volt-e a probléma, ha nem számottevők az elveszett információk. Minden esetre már a kémekben sem bízhatunk meg. Mire válaszoltál még, Gázmin, itt a végén? Valamit itt meg... Hogy miért nincsen e-mailem. És miért nincsen? Mert nincsen gépem, mondta. Hát akkor be kell szerezni. Eddig tartott ma a modem idők, legközelebb február 10-én jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a műsorok Real Audio-val, a felvételeink pedig a PC World CD mellékletén MP3-ban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallása.